ciebie chodzić, to nie wróżę ci żadnych rewelacji. Kaczka, to max, co może z ciebie być. To max, co może z ciebie być. To max, co może z ciebie być.